ماتو لما ترسي اي نخير ملا بياكي بيقى انا بيني بس ما نقصي اللي تنا قشتا ضويا قمان مليكرت انجاوش تكي زور اسايا ديما يموتي اوروبيا نخير اكا وريا بيبينا تو تشسودي ورق لي لهاتني من ديما هيت زمانك يا اوروبي نازانم بلام او كرسي راو كرنيني بيش كوتي بيايا او راو تشيا جيم لي بوك ايوان شتيكي قورا بدستينم لو انا او بوق سيما بستي او بي قبل ما سيكي قول الراوة كم ديما ما بستي هيت شو ببي عبت ويسابي لقل ما تايستي هيت هو يقني ابو هاتني من لقلتا بوتي لقل انا روي رامي بلان بابي لمن هرقز لمو بيشيت قسم لقل بياوي اجنبيا نكردوا بوتي تو نارو الى قل ديمايا نا نا نا من نا تو ان موبكم لبروي تنها كردية زانم داوي لي وردناكم بلان بابي را اه بابي را مني خصت باريكي ناخوشوا ديما تو بو اكسي كي تري هالبجار دا ابو امكارا استامن هز بشر مزاريه كم بران برو كابرا بيگانيا بس اي تر بولا بول مكا او هاتي تو تو هيواش ديما هيواش من هيد رقاه كم نيتا كوبيا و اجنبيت يگانم زور باشا استقصي لقلاكم توكي بيمبلا توكي تبي اي بياو هلاو هلاو بيني ديما زور باشي تواريم ام بياو زبلا حتى يقينم رامي قصي خوات لك لبرا ولو انا اللي تبقى قم جمع بخير ما او اوروبيا ويدل ايه متينا قابي خمبا بلا املك سكانة تيقشتم من توزع كردي ازعني ابو هاتو لسرده او تبوتين ها امكا تدباش ماما بيرا استا كومت بيه ناسينم من ناوم جاكا بیام بله کوری خوام زنی تو پیاو چیه بیت؟ وزن مو تو قول گلاکا بلا من هیچ دینه گشتم ام همو ما و دوره بریم تا ماسی گوره راوکا و دیاره او پرسیاری لیکا تا رگه دوزه تو براو کردن تو راو چی؟ همو جیهان گراوم به دوی ماسی که گوره ها بلا هم تا اصانم دوزی با بایا هیو دارم یار متیم بی لما بس دیم کابرایتی گشتی با پیرا؟ با پیرا و دیار ام کابریا به دوای ماسی کی گوریا گره تا رایب کا بلام ام رگا زحمت ابو او چون که او ماسی دگمنا استا به باشی تی گشت من پیاو چیوی اما ما نه و یک من ناتوان ماسی گورا راو کم هر چند رگا چی دورم بری و تا گشتو خمیلی ما خو گمرم هاش به به هیوای زورا کم گناحا به به هیوای گره تا بو بلا تکی رامی ایشه چی گرینگم پیدا باشا چی تبه؟ جواب گره رامی لما بس تیه گشتم با پیرا استان پیاو زورتم خوشا بیا خمبر ما ببر رز جاگ رگه یکی زور احسان من دوزیه وا استان من شونه که پیالم که ماسی گوری زور لیا تو درنی ای؟ بله دیو آبروین شپاس تکم رامی گرتو نبوتا من ناگشم به هیوه و آواتی خوام زور شپاس اوش یعنی که گنجا و براو کردن بر از جاک استاتوانی چی پی خوش رایی بکی برام ای باش لم گوم بچوکی ماسی گوره اجی برواناکم ایره ماسی گوره هبه فرمو ام داره بکر بینا ام داره بچوکا چیه بلان بر رز جاک زور بسوده ببود ها براش بگو من تو گار تلگل من اکی رامی چوکا بم داره بچوکا ماسی گوره نای گیره بلان مشتی که گنجاوا بینه بله برچاو تا تاقی کمو تا دل نیابی همو پرچه کنی بچوکا اما خوراککه او تنها کرما ابه سرکی بقرتین و بشکی تری پیوکی بمشه ویا برام چه ماسیه که گوره بمشته بچوکه اکره راو بکره رامی استا دارکه آماده براو کردن براز جاک ام خوراکه بو ام شونه زور گنجاوه کرایوی تیاکین زور چاکه سیر که براز جاک ام ماسی پیوت یه ماسی گازگر سیدی که ماسی گازگر؟ بله لرچاله که ماسی شبوتا و زوربه ماسی گازگر لزستان راو کری برس و گورترین ماسی ام جوره اگه تا 6 سانتی متر لو زیاتر نیا او چی تا برس جاگ بو سیری ماسی ناکی سیدی که تا تای بدمنده دگمنکانی ام ماسی بزانی نه من ام ماسی امان جمنیا من امر ماسی گوره راو بکم ولی راو کردینی در زود پیوی من دو بم بمشه اگم با امانجی خوام لما بست تیه گشتم برز جاک ازانم تو اتیه ماسی که گوره راب که بو اوی کاتی که ماسی که رای کشی به هزی که زور و رای کشی تسر و وانیا آفرین من حجا کم ماسی که گوره راب کم و زود من دو بم پیوی اگر نه حج نکم هیچی تل کم کواتا به ماسی گازگر راب کهی ماسی گازگر؟ اگر ماسی که گوره بداری که گوره راب که خوشحاله که او بیوگ من بداری که بسکوله ماسی که بسکولش راو بکی هر خوشحاله بی برس چا؟ راو کردنی ماسی بسکوله هر وکر راو کردنی ماسی گوره خوشه ماسی بچکوله؟ جا براستی راو که خوشه بیت رامی؟ او بیرو که ایتی زار جوانه ماسی گازگیر هر وکو ماسی گوره چیزت بیا بخشه لبر او تکار لی اکم رامی فیری شوازی راو کردنی ماسی گازگیر مکی؟ بگو من با منی دانه اخو بلی رامی بچوانه تی بگینی؟ بله پیم وای دیما بله توانه کنی رامی دلنیم او بیگ من اپیا و فیلی زرشتا که وانی با بیره ایسا غای کشه سره و بره جاک شکست هنم تو وای دامه نکش کسته هنوه چون که تنها جاره کوله یاوه تو این تاقی کی توه زور باشه استا جاره کی تر ربرچه و تاقیه کمو بلام هیوادارم ام جاره بباشه سیری کی توانی باو خیرهی او همو مرسیه بگری همو راو چیگه توانی او شهر زولی هاتو بی بلان توی راهنانی که هولانی که زور زور باشه؟ آه چیر وقتی را توشی حلامت بوی به های دابازینی پلی گرما پیویست پشو بی پیویست بپشو نکر چون که با چیر برز جاک و دیاره حلامتا که زور بسود بود بود چون که لکاتی پیشمینه که یکم ماسی خود تگیر تو راسته که لپاشا همو چهاروانی ماسی که گاز گرم گرد اگر بمشه ویه بردوان بیدلنه با همو ماسی کنلی من راکن ابی تو زور لسر خوبی زور باشه دی خیره رای کشا زیادر لسر خوبه دی ماسی که گاز گرد زور خوشه ایتر پیویستم براو کردی ماسی گوره نما زور سپاستکم رامی هوری بچکلکم چون که تو فیری ام شوازه کوشت کردم زور سپاست وادیه رو رامی توزیه یا ایم تنها یک ماسی من راو کردوا لبیر نشی ابی ماسی زورتر راو کن تو که بیانی پیش برکی اکیه سوا باشم ام آدم برنجاک لکوتای ورزی پاییزو لسلتای زستان ابی ماسی گازگر راو بکریت همو سال راو چکان در پیش برکی اکن بو راو کردنی ام ماسیه تا کلی هاتوی خوی اندر بخن پیم بله تو آمادی برز جاک آها بیانی تام باش آیا ایو آمادن برو برو بو نو من سیر کن اما هور اروپیا کما برز جاک وش بوز مانا سیر اقصاقی خو برز جاک نزمانی کنی دیگا وامزانی اتوالی موری گرم سر زمانی کردی بیانی تن باش ریگه مدن بشتاری بکم بگو من ام زور خوش حالین با آمده بونی تو هیچ ریگ ریگ من نیا خیوا دارم امرو بریم چک انجامی زور باش بدز بینه زکاتی دست پیکرنی پیش برچکه هموان آماده بین یوه بخته که باشد بو خوازم برم چک باشا اما سلطه ایکی باشا بو امروم یو ادارم کسی ام سالش بدز بینی بو رامی ایچ بحال نیتو که دو سالا سر یک بدز دینی نو چی توش دانه ای که گرد؟ بلام اما ماسی گاز گرد نی رامی او سرم یکتی ها او او تی چی؟ ایلو بخت خریده با ایو اما ببرز جاک امسال مکتانه لیرن دلنیا به ماسی گازگری لیه چون که ماسی گازگری هلکا کانه لکنه نو خانو کان یانوا که تا که هلکا کان یان هلید ام جول سر مکتانه هلکا کان یان اخنه سر لشی ماسی گازگری ام جول شوازی پی او تری زوزی سرشتی بو مانوا بوی ماسی گازگری لیو شنانی از زوره که سر مکتی زوری لیه کاک جاک اواتا واقع بیدم تو زور نباره مرسی و ازانی هر آلیل کولا روی پیویست همو را چیگو بزانید و ایستاش تو ابیس تم ماسی گزگره را بکی وقت چون شو لسری را کوتین برس جا چون آوا نبگرم دلگران مبا پیویست پلانکه به تاواتی جیب جیب کین ویتت پلان؟ مباشت چیه پلان؟ استاکاتی شکرنو نیا زور باشا کد بخیره ای که برای تو رامی هیچی روم نکردوا همین با گروتین این بلا رامی سرقالا لفرگردینی برز جاک تا بتوانه مازی روم که و بیگوان برز جاکش دوره نتونه باتا اوه یک دانم گیر دی زور به هیواشی رای کشا سیری کرامی هی افرین برز جاک اما بچوک ترین ماسی ام را گرت ما هر بم شوازه بردوان بلا کار کردین برز جاک برز جاک پیویستا کاد بفیرونی چون که استا پیویستا تو 74 ماسی تر بگری بو اوی براو بیتی اگی پێویستە ئێستا خۆراکەکەت بگۆڕی چونکە چەند جارێک بەکاری هێناوە ئێستا سوودی نەماوە بەڕێز جاک کەواتە خراپ بووە ئەی گۆڕم بە کرمێکی تر چونکە زۆر بچووک بۆتەوە بەڵام باشە ئەی چۆن ئەمە بگۆڕم تا ئێستا فێر نەبووی شێوازی دانانی خۆراکەکە پێشتر پێم وتی ئەبێ نوکە تیژەکەی داپۆشیت و خۆراکەکەی لێوە بیئاڵێنی بەڕێز جاک ئەها بیگرە بەڕێز جاک جارێکی تر بیرە نەچێ سوپاس دەکەم رامی تۆ زۆر هەوڵم لەگەڵا ئەدەی بەڕاستی تۆ کوڕی باشی هێز بە پیاڵان ناکا بەڕێز جاک کاتمان زۆر نییە پێویستە کات بە فیرۆنەی تا ماسی زیاتر ڕاو بکەی وە بیری نەچێ کاتی ڕاکێشانی قولاپەکە لە کاتی خۆیان زۆر گرنگە ئاگادار بە ماسیەکە لە دەستە هەڵهات ئاگادار بە هەر زانیم لە دەستی هەڵێ چونکە لە کاتی خۆیان ڕاونەکێشا کوێ بگرە رامی چی؟ من سوپاسە دەکەم کە ئەوەنە لەگەڵ من هەوڵ ئەدەی بەڵام ئەگەر تۆزێک خەریکی هەوڵی خۆشت نەبیت ئەوا پاڵەوانی ئەم ساڵە لە کیسە چێ؟ بەڵام ئەوە گرنگ نییە بی بە مۆیان نا گرنگ ئەوەی ئێستا تۆ بێ سەم ماسی ڕاو بکەی تێگەی تێ ئێستا دەست بەکار بەدەی باشە چاو جارە کاتە کە خەریکە تەواوە بێ ڕەنگە ماسی تر نەگری ئێستا بیر لە کات مەکەرەوە خێرا ئیشی خۆت بکە زۆر باشە دەی بەڕێز جاک تەنها دوو ماسیمان ماوە هێشتا نەگەشتۆتە سەماسی ماسیەکی تریشم گرت سەرکەوتو بووین جاک هەرچەندە نامتوانی سەم ماسی ڕاو بکەین تەنها نەوەنۆ نەبێ ئای ئام ڤێری سۆری رامی چونکە من بە دڵی تۆ هەڵسوکەوت نەکردم وە هەر بە هۆی منەوە تۆ ئەم ساڵ پاڵەوان نەبووی گوێمێرێ جاک گرنگ ئەوەی تۆ بە خەڵاتێکە و لە پێشبرکەکە چیتە دەرەوە من شایانی خەڵات نییە بێگومان تۆ گاوتاکە بەڕاستی شایانی نییە بێگومان ئەگەر ڕامی بە تەنیا بەشداری بکردە ئای بردەوە بەڵام ئەو ئەجنەبیە من زۆر دڵنیام کە خەڵاتەکە ئاباتەوە چی وای نەکرد کە شایانی ئەوە بێ بابیرە تەنانەت ئەگەر لە پاڵەوانێتەکە شانەی بردەوە دڵنیام کە لیژنەکە خەڵاتێکی تایبەتی هێنێ لەبەرەوەی بەشداری کرد لەم پێشبڕکێیە بەڵێ من زۆر زۆر دڵنیام دیما جیان نەوەت و دوو نەوەت و سێ نەوەت و چوار نەوەت و پێنج نەوەت و شەش نەوەت و حەوت نەوەت و هەشت نەوەت و نۆ ئەوە تا تۆ هەموو هەوڵی خۆتە لە ناو دەستا هەڵگرتووە پلانەکەم سەرکەوتوو بوو لەبەرەوەی جاک هێزێکی زۆری هێوتوانی ئارام بێ ژمارەی پێوانەیی ساڵی ڕابردوو 65 ماسی بوو و تۆ توانیت ئەم پێوانەیە بشکێنیت بە ڕاوکردنی 99 ماسی پیرۆزباییت لێ یەکەم ئێستاش ناوی براوە ئاشکرا ئەکەین ئەویش بە ڕێز جاکە من چاوری اما نکرد. نه پیروز به برز جد. Thank you. سپاس با هموتن. You are very kind. هر بشه.